الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورة تحريم کی امور انتظامیہ اصلاح و او حقوق الزوجین چی اصل اصلاح دغی بنیادی چیز مسلمان خپل کورنۍ صحیح شي او د دینا شیطانی او نفسانی او فحشات تنوزی او د اصل دین او شریعت او قران او سنت او صحیح احکام پکې راشي. مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات حال ذکر کو او غیته تنبیحات چې پیغمبر پاک مخافه کوي هغه تدیر لوی کار دې مخې ته دې کې وسره معاونت وکړي اکور کې مشکلات مو پیدا کوي دوباره مشکلات دیر دی نبی اور پسې د مشرانو حق بیان کو چې مشر له په کار دی چې خپل ذمہاری او خپل ډیوټي ادا کړي هغه سو چې ایو الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ایمانوالو خپل ځانونه او خپل اهل او عیال دور نه بچکه ستاسو د قضې موارده چې هر مشر کده کوریو کده محلیو کده ملکی نو دا هغه ته حکم دی چې د ځان اسلام کوه او د خپل قوم او د رعیت اسلام کوه. خو خبره فاصل کې د دې کور وا نو ځکه دې مشرانو ته وایي چې تاسو باندې تربیت لازم دی د خپل اهل. نو اهل کې بیبیوم داخل دا بیبی دې بچ کا کنه د جهنم نه کنه سرشته دې وسره نشته تاسو د خپل اهل او عیال دا بچ کا د ور نه دی ویلو. نو دې خطاب کې دا وی وضاحت چې څنګه به بچ کی دا چې به اختیار کړه چې ځان بچ کی د ورنه یا خپل اهل او عیال بچ کی د ورنه دا اوس چا دې اختیار خبره نه ده. نو دې آیاتونو کې هغه خبره او کړه چې هغه دې اختیار ده یا ایو الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ ته رجوع کے اللہ ته توبہ وباسے خپل ګناہوںو باندې پیمانه شه او چې کلیم دینو دا غي په حق کې الله سره صفایو کې بافتنه وغواړي بخانه ته وغواړي اور ارزون کې وخت کې دا عزم وکه مضبوط چې بیا ودا ګنا نه کو ککلیم دینو بیا وینې در توبه مطلب دی چې په دې مراد لوکلو نو ځانم د اور نه بچ کو اهل عیالم د اور نه بچ شو دې اوسانه طریقه وا مخکې زوره طلاق کیوم ویلو خو هغه الفاظ جدا و ومن یتق الله یجعل له مخرجا د چا زړونو کې چې د الله خوف راغی نو الله به د ډیرو مشکلاتو نه وباسي. اگر که د په عقل کې بد ناراضي چې د دینه به څنګه وزمه د دې بوج نه به څنګه خلاصېږم دې مایوسي خو یجعل له مخرجا الله فارس قادر دی. نو لوی مخرج خود گناون نه پکار دی تدینه و تل دیر مشکل دی ندلته و تا ده توبینو مواغستو چه بس دا علاج دی آسان چه پرشتینی بانده ده اللہ تا توبه ویستا اللہ ویده طول گناون نو باسی مخرج با دلو گوری خودی سره دا لفظ ذکر کرده یا ایو الذین آمنوا ایمان والو توبو الاللہ توبو باس اللہ تا توبتا نسوحا اگر توبا خالص نسوح تا نصیحت نده او نصیحت اخلاص توی خلوص توی او خلوص ستوي چې ملاوت پکې نه وي د کار چا لیکلي په خپل دکان باندې او په خپل لا باندې اوس کپار نیت باندې لیکلي خپل لفظ یې مدار اوړل ځان ته ګران کړی چې خالص کی دا مطلب دی کنه سوچا شیر رله پکې نشتا ملاوت پکې نشتا سوچا شیر نو هغه ته خالص لیکلی خالص شهد سوچا شیر چې بل سوچ پکې نه ملاوت پکې نه نو هغه ته خالص وی کنه نو دې بندنه والا تاسو نو کې قیامت کې چې دا په خپل دکان لیکلی وو د دنیا د پاره لیکن تا کې خلوص وو وړي خو خالص وو غبین خالص وو نو ته خالص وې اول خو به کار دا و چې دا د خپل سینه لیکلې وي او خپل زړه دی لیکلې وي چې دا قلب دی دا سینه ده چې دې کې خالص د الله نوم دی ته بل چا پکې نشته یار دا به د بردست کار کړو نو ځان دی یرو او د دنیا روزګار دی یادو هغه سره د محبتو دا خو الله ستاسو لپاره استعمال کړی دی اول چې توبه تن نصوحا تبړم بیا خپل ځان کې اخلاص پیدا کړي او خپل ځان بددي قدوراتنا معصیاتنا او غلط و خیالاتنا او دا اوهام شرکیونا دین و ذان پاک ساد دغیتا خالص توبه ویلی شنو اقوال دی دا مفسرینو چی توبتا نسوحا اغه توبه چې خالص وي نو قرطبي وي التوبه النصوح فيه اربعه اشياء سلور شرط دی پکې الوه توبه نصوح او خالص ګرځي الاستغفار باللسان چې په جبه هر وخت کې با استغفار استغفر الله استغفر الله والاقلاع بالابدان او بدن په بچکه د هر قسم ګنان چې دیوان چرته داغونه لګي دغه بیا ډیری غنخه و ازمار ترک العود بالجنان او زړه کې با دا قص کې چې بیا ونه کوما بیا به دې کار ته نو واپس کېګما الله يعود كما لا يعود اللبن بالضرع نبو واپس کی عمدہ کار بیا چری نہ کوما لکه سم چې په ولوشه او بیا غلان ستنځي زقه سی وزدي ګنا ته بیا اسره بو ته نو کوما ګورم او سلورم ومهاجرتو سیء الاخوان اخوان او تانه چې دا ګناونه شیو دا هته په غلطه سره سیټه کې راغلی وي په غلط مجلس کې راغلی وي نو اغیرونو سره بیا تعلق نه ساتي هغه سیء الاخوان دی اغینه وزن ساتي ښه دا د سلور شرط ذکر کړی وي چا سره پینځم مرګر کړی چې کوم ځای کې د نه ګناه شیو نو هغه ځای ته به بیا نه ځي په هغه غاڼه به بیا نه ځي نو له وی توبه نصوحي چا سره شپږم مرګر کړی چې ان ندم پیمانی چې کوم ګناه در په ماضی کې شوی دی تیر شوی وخت کې نو باغی وقت بیمانه کیگی چه رو دیر خپای ما چه ویکار دی هر وقت وقت بیمانه او حسن بصری رحمت اللہ علیه وی چه توبت النسوح خالص توبه دادا ان یبغض الذنب الذي احبه چې کوم ګناه دې کړې دې اوس دې وسره په زړه کې ډېر نفرت دې ډېر نفرت اډېر دې پدې شي امخ کې دې ډېر خواخو مخ کې وځه نور کارونه رستو کولو او دغه باندې مخ کې کاو چې راکې یو بوتل او ډیر محبت باندې وسره او راځه چې دا زمون کو جواره او دا شیطانې کارونه انسان ته څومره محبوبي کنه نو حسن بصری وی چې توبه دې وستن اوس باندې ډیر بدی شي اوس به قبل سو کینو مخلی نو تو په سترګې راو باسي چې ها زما په مخ کې ودا خبره نه کوي ان یبغض الذنب و یستغفر منه چې ډیر نفرت نه کوي چې کله راشي ذهن له نظر وي چې استغفر الله چې کله یاد شي نظر وي چې استغفر الله اگر که لس کاله شوي شن کاله شوي چې کله ګناه او ته یاد شي نظر وي استغفر الله نو دې ته توبه نصوح سعید بن جبیر وی رحمه الله تعالی چې توبه نصوح دیته وی خوف الا تقبل ورجاء ان تقبل چې دو خبرو کې پریشان دي. یره به یو سره چې قبول نشي دا یره وم او امید بوم ساتي چې الله غفور رحیم دی قبول بشي. دې دواړو سوچونو کې اوړي راوړي ها، خوف الا تقبل ورجاء ان تقبل، هم یریږي چې قبول نشي، هم امید ساتي چې نه قبول بشي. الله ویلي چې زه توبه قبلوما، هو الذي يقبل التوبه عن عباده، سوره شورا کې اوځي په دې. سعید بن جبیر دا معنا کوي. ابو الفتح موصلی وی کتابه نصوح دارا مخالفت الهوا، وکثرت البکا، ومکابتت الجوع والعرا، چیز نفس و خواهش خلاف کہے، چیز تسوین ہے بس دا خونکو ما اتا چیز سوالن دانکو، مخالفت دا ہوا دا نفس، او دیر جڑاکو لاللہ تا تقبلو گناو نکو وجبان چی اللہ دا سدی انگا خوی سنکلو عمر تیر شو تو باتو اسی تیر شو بلاو لائب کی تیر شو. او کسو سخت در باندې رازی لوگا تند دا غی پورا مقابلہ کے دا حمت نکار اخلی چی دا خو سا خبر ندا دیوان دی بزد اللہ دا دین کی اسوستی پیدا کوما او کمزوری پیدا کوما چلو گرا باندرالا تندرا باندرالا دا خود علماء دا صلحاء او دا نیکان و خلق و سنت تی آغی تی رشوی ببل چانی تی رشوی لوگی تندی او زنونی مصری وی چه توبه نصوحا دادا قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام، خبری لگی ضرورت تپار، طعام لگو سمر خیر و برکت تبکی خواه، او خوب لگو دا دریوالا دو سنگا چی دا توبی دا پارا اقسام دی نو دا غصی دا بنده دا صحت دا پارا چی دیگی کمی او قلتی نو آغا انسان صحت دیر دا بردستی طبیعت دیر خی عقل صفائی سپک سپک زنونی مصروی چی داشت کموالی سهل ابن عبداللہ وی اگا عالم چی داغا سنت سر دیر محبت دی سنتو پاسی با دا سی گر دی دو چی پنو سی بیرا ٹولول سهل ابن عبداللہ نو اگا وی چی التوبت النسوح توبت اهل سنت دا د اهل سنت او جماعت توبه ده ویل ان المبتدع لا توبه له د بدعتی په بارکه د توبه دروازه بند ده ویل قول رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه نبی علیہ السلام وی جن الله قد حجبا على كل مبتدع ان يقبل توبته الله دروازه بن کړی دا چې دې بدعتی توبه ون قبلي هغه توبه و باسي نه نو توبه خو باندې قبول هي چې وی باسي کنه اچه اغا تاوی چه توبه و باس ناغوی خواه ده نیک عمل نا ده ثواب ده کار نا اغا غیت ثواب وی اغا عرص و میلاد تا ثواب وی چه ده گوڑیر ثواب ده تا ندی ادلی چه اغا تیلی کلی دی نا چه تا توبه و باس نبی علیہ السلام اللہ پر خپل دروازه د وسنه بند کړه ها اهل سنت والجماعت چری خپل ژوند په سنت طریقه تیری او غی توبه با سنودا التوبه النصوح دا خالص توبه دا خالص نو ټول دا اقوال ذکر کړی دي د دې لپاره چې بس دا پکې شرط دی لوی شرط پکې دا دی چې الله یعودا بیا وینه کوي ورخه بیا وینه کوي کول څه مطلب په اراده سره په قص سره دا وینه کوي یو خو یو بنده خطا شي توبه استلی او خدای زړه نه ویلی چې بیا باندې کوي خو بنده خو اختیار هونیشتا کنفا بیات نوشی حدیثو دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چی دیتا اصرار نشی ویلی خوا دیتا امیشوالی پا گناہ نشی ویلی ما اسور را من استغفر چکم سلی گناہو کو بی استغفار ہوئی او بیاو که بیا استغفاروی دا میشوالی ندکلی ولو اتا فی الیوم سبعین مرتن اگر که دروز داغن او یاد لگنا کی گی او یا اللہ پو نشو استغفر اللہ خود از رنو ایگور ٹوکی نکی خواه ندغا صلیت نا مستثنا دی ولی ایدا سے انسانان دیر کم زوری جزان کن دیر کم یو استاد زمونږه نوغه به چې ځان لمونز کاونه کله به سلور زلو کله به پنځه زلو نه تاسو کې تراوی ته جوړ کړی ویر چې مونږ کوم نو شک می پیدا شي شک می پیدا شي کنه چې تا او قاعده و نکړه بیا د سجده صحوه و نکړه نو بیا حکم چوی کنو بیا مشک پیدای چوی تر خود پری خودم نو بس علام باو نو خواه نو باز اجازان دیر کم زوری دا سکنه دا داغی دا اختیار خبر خونه دا دیو جنو فقاویلی چی بس عمل دیو که هستا پی غالب گمان راگه چی پورا من میو که پورا رکاتو نمیو کلو نو شک پس مزا شک اس چین دیکھا دا خواغا توبہ چپاغی گناہو نو باندی قرآن و سنت کے حد ندے بیان شوے حد تکے او صلیق لاو کلان زناو کلان قتلیو کلان پاک بند باندی نارنی او زنان باندی تحمد او لگو نا خوبا اگر داغی توبہ خود اگر دکا چی اگر سزاو لور کلیش بغل نلاس پری کلیش نو داغی توبہ شوا توبتا نسوحا زانی باندی کوڑی جاریش نو داغی توبہ شوا چی غیر شادی شدهی کنا او جی شادی شده اینا خو رجم شو مدقه توبه شو خواه دکه دغس نبی علیه السلام پا وقت که یو زنانه و پاقی حد جاری شکن نو خلق خوارنگی اگه یه جزان ده دین سخه برو چه ده هم پا اسلام کشتا نو خلقو بخبری کولی چه روی من خودش داسې مرګ نه خدای او سات دا سبانه کنه ده خدای مونگو ساتی او به خاندل پکی اومو چیر دا سخو خلق سپی وجنی پا گٹو کی تاگیر کی قد قتلتو شر قتلتن دا سبیوی نبی علیہ السلام واردو ریلانیو کو چی دی زنانبان دی چی حد جاری شو دی اسلام نو اللہ دا دی توبہ دا سی قبول اکڑا کا پا دی تمام مدینی والاو بانی تقسیم کنو ارچا لاو پا کبرا خورا سی بیا خلق غلشو سی اخت دی ابیا بیا او بلتای مونگ سا خبر لیو جزان مونگ اخو پتیار کلوی شوی او پیدا شوی مونگ سا خبر لیو بیا ویدا بانی کولی خان چتا از خبر یہ دادا سی توبہ دا خان دا سی قاتل نا قصاص واغستے شو چی مالک مطالبہ اکڑا مقتول او یہ معافی اکڑا نومو ہو دا غی توبہ دا خان بعد گناہو ندا سی دی چی اگر صرف پا استغفار باندے نکی گی صرف پا پیمانتیان نکی گی بلکہ حد بجاری کی گی دا غی توبہ شو دری مدادا چې دا خو د حقوق الله خبره وا دا آسان دي حقوق الله آسان دي بد چې پیمانه شوي او معافي دې وغوښته او قصد دې وکړ چې بیا به چرې داسې نو بس ته وکړ خو چې د بنده حق نو هغه به هله کي چې هغه نه معافي وغواړي او یا چې څه حق نو هغه وله ورکړي که نه لکه د یونس علیه السلام د قوم توبه چې قبول شو کنه او راغلی عذاب ته نه واپس شنولې وی غیر ډیر ناشنا توبه استو دا غیر نصوحه توبه وا ولي وک چا به پردې ګټه لګولې وا په دیوال کې نو دیوال به ونړ وا ګټه به وړاندې چې داستا مانته نو پرده حق بالا نو ماف کی جسو دی ور کړی نه او یادی تای تای معافی نه کړی چې بس ما ماف کړی کنه ا حق واغه تر اسه او کتابونو بیا تفصیل کړی چې حق رسول چې دی هغه رنگ دی کته وای چې راز خو شرم یې ګما دغه تر اوسه پورې ما باندې چې دغه لا الزام نه دی کړی کنه او لارا باندې پردا چولی دا نو چې اوس زاغل ازما او تویما چې ما ستانه یو لس کاله مخ کې ګټ پټ کړي او غټ ګړ نو ما ته نیغ نیغ ګوري چې ښا نو چې تاسو شرمېږي نو خیر داغې د پاره ډېرې طریقې دي هغه دا دی چې دغه سړی چې دی که نه دله میلمستیا کوه او حساب کوه ځان سره چې د ګډ هغه قیمت پې پوره کړي نو بس هغه ته خپل حق ورسېد تا به الله دې بوج نه خلاص کړي هرې طریقې سره یا که عاجز او غریبي نو دا صدقه ده او الله مال دی دا والله یا تاړو نوم ماخلهو چې دا تحفه مې دل راوړې ده د بار نه راغلې ما دوبه نه تاړو مې دا تحفه راوړې ده خوشاله مو شي او ستا کار به مو شي نه دا توبې اقسام دي کنه ښا در یو خپل خپل ځان له مقام ده ایمان والو توبه باسه الله تا توبه خالص توبه رښتینی عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم امید شته دې تاسو رب ته په دې امید وړیر کارونه کی کنه دې امید باندې خود مسلمانانو ټول ژوند په دې گزاره کیږي نو تاسو خو وخت نه تیریږي دا وخت په دې تیریږي په حسابانه چې حساب پکې شته امید شته خپل رب ته ان یکفر عنکم سیئاتکم لری بکی او بری جی استاسونا گناونا استاسو هم کپا شکل گناونا کی دی او سختے و تکلیفات و مشکلات و بیمارے سیئات ٹول پکران دکا اکثر بیمارے انسان تا هم دا گنا دا وجن را دی چی من یعمل سوءا یجز بیهی قرآن ویچا گناو کو نو سزا بولا ورکولی شی خوزان تا دی گوری نو که دنیا کی ولا ورکلا که آخرت کی کنا خلاصه خونشتا بیز توبینا نان یو کفران کم سیعاتکم لریبه که اللہ استاسونا هر قسم گناونا پاک بوم کی نچه پاک شین و دا جنت لایق بشین دکا خود پاکو خلقو زیده کنا ویدخلکم جنت او داخل بکی تاسول را جنت نتا تجری من تحتها الانهار چو بپک دیری دی دنیا کی غوبا نشتا هر سوک چی دی ادی سمندر سرفا کی دی نو بنشتا که عرب دی و که عجم دی بس راضی والا دبل زیناو پا بیا و تفریوزی کنا یوا ادو امداد چی اکثر خلق و جهنم تزی مدلا ذکر دا انهار و دیر کرده دا قرآن که دا جنت چی ذکر کی نو انهار و سر ذکر کی مزید که دیر حکمتو نئی یو خودغی چی دا بو تکلیف نشتا دو امدائی چی وور نشتا دا وور علاج خوب دی کنا دا جنتیان تا دا وور تپ مپ نرارس بیس او درم حکمت پکی داده چی اللہوی دنیا کی خطا دو قسم میوی گلونا اوونی لیدلی وی کنا سخو اصلی وی چی دزمکی نکی دی اصا پلاشتکی وی او ریل تدا گمانو نکی داغی ارشی دزمکی نده دو بو نده خواه انهار بیا بیا ذکر کئی چلتا که بناوٹی شی نشتا ده حلتا دوکا نشتا ده چیسی ده پلاشتک نشی جوڑکلیو نی رنگی نی خون دی کنا نالتا چرس دی نو اصلی سی دو ندی خواه دکا اصلی شی اغیی چی دزمکی دو بو پیداواری نوی ده انهار رو ذکر دیر دیر ذکا کئی یوم لا یخزی اللہ النبی فاغرد باندیم چی شرمینده بنکی اللہ انو پیغمبر والذین آمنو او ناوکسان چی مومنان دی معهود دسران دی ذکوی چی اگا کم دشمنان دی اگی خوب دیر زیاد پا شرمونو او رسوا باش ولی اگه خوم دا دنیا نا پا دی نیت تلی دی چه اللہ مونگل جنتو نا تیار کردی اللہ مونگل نعمتو نا تیار کردی اور اگه ام پا دی نیت تلی دی اچه ایل تا لرشی کنا تا پوس با ام کئی چه لکا جنتا غلار کمائی وزا ایل تا با تا پوس کئی کنا دغه دنیا را خیال کړی چې دنیا کې دا مشهور و چې په تپوس باندې وی سړی کلکتی ته رسی هغه هم تپوس کو چې جنت غلا نو ملایک بوته وی چې تاسو په کومه خوله د جنت نوم اخله اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو مزی کړی تاسو غزان له دنیا کې جنت نو جوړ کړي خپل وسوم پکړو کنه او زنده خبر او چه اغنه جوڑه در خطا سوی چه مونگه جوڑه توبه تو دست عجیبه خلق ده دنیا پرستی نرسته وی چه دستی توٹه جوڑی کی او سبیلو نجوڑ کی نو کلا پکی پیرا پریدی گا غبین مې هم پکې را پریخي ځکه مالدار خلق دي کنه دي هر قسم شربتونه پکې را پریخي دا چې نه مطلب دا چې څنګه الله وی جنت کښته نزل ته نشته سو مې غداسي دي هر وخت دی الله رسو حقیقه ته خپل رسوای نه پويږي نو ته جنت غداسي دي هغه کې کچري نشته هغه کې ماشي مېګې نشته اته ته د خپل طعام پاکول شي د دې سيزونو نه توبه دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم چې طعام خوره نو لوخه پاکوي ځکه چې په دې نه پويږي چې برکت په کوم طعام کې دي اوس کو په دې اخیری طعام کې اته سونه پاتې شي دیو جن د جنت په نعمتونو کې راوړي ورستو سورې متوففین کې چې وا ختامه مسک دا ډېر مطلبونو نه یو مطلب دی دا جنتیان کله سشي اوسکی کنه نو اخري ګټ به ډېر مزیدار وي ته او ختامه مسک نو تعالی خی کنه چې تاسو به ګلاس تشکنو چې ویخ کې او پات شونه وي توې کړو چیرې کچ روان ته وبا کې ښه را به توې کړو پلوی د جنت غدا سي چې داغي اخري ګټ ډېر برکت دي وختامه مسک د مشکو په شان نبر سواک یالله پیغمبر او نا کسان چې مؤمنان دي د سره نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم رنا د دیبا منډي وي مخکی د دین رنا او مخکی کا دیبا ور پسین زکه چې رنا رستو کې خو مخه ته تیار شي کنه بین ايديهم اولی با مخکی زکه وی دا رنا د ایمان بای ایمان پسینا کې و نو دنیا کې هو الله نو خو د لچازه جستا سینې کې تمره رڼا ده چې تاسو خبره دا کې صحت نشته ده ښا الله نور السماوات والارض مثلا نور امی سال بیان کړو نو په قیامت کې ښکار شي چې د هر مؤمن د سینې نه به تمره رڼا په مخ کې زی ته چې کله منافقانو رڼا مړ شي کنه نغیبه دی مومنانو تاویی چه مونگ تصبرو که انو تاویی مونگ تصبرو که چه مونگ ستاسو نرنانا واخلو ادو منافقانو نوی داوتاوی رنا را غستل سمانا ده یو مانا خدا ده چستا سنا راد بلکو دا بلکو او بلا مانا دا کئی چه مخ راوالاوی چه مونگ تا لکوٹی رنا شی چه مومنانو تا تش مخ راوالای کنا نو ملک با رنا شی دا لار بلزد تا تر اپنا حکم نشتا ده چه مراوالاواتا مخ زی جنت وزوری با بینم بسورن دروازه دیوال بوالش غریب لالشی او دی بداده بار پاتشی کنا تمرا زبردست سرانا چی منافقان وی چی تش دا مخ قدر راوالا وینو دغد مونگ دا پار پورا دا نقب قیامت کی نورو هم ادا نور دا ایمان دخوا و بی ایمانهم یو دا مانا دا خی طرف تبامی ولی زکا خیلی اصونو که بوی عمل نامینو اگه بلا رنائی ادوی مانا دا که چه و کتبهم بی ایمانیم دسینین بی رنائی جی او پا خیلی اصونو که بی عمل نامینی ولی روان بی کن ولی اصی او سلیت لیشی دلتا دنیا که چه دا او سرنی او خیوی شناغتی کار دا داغی شناغتی کارت دیکن اخوا عمل ناما ابو صلی اللہ سنو کی عزیب جنت یقولونا او دا دعا گانی بکی وائی با ربنا اے رب زمونگات مم لنا نورنا پرو ساتی مونگ سرا دارنا زمونگا دا ولی وی زکا پل خلقو لی دے شکن چی دا غیغی کی تیل خلاص شو دا غیرانا گانی ملی شوی نو دی سر غم پیدا شو نو زکا سوال کئی چی اللہ چی دا مونگ دارنا ملا نشکو پرو ساتی مونگ سرا رنا زمونگا واغفر لنا او یا اللہ مونتا مافیو کیم دا عرص خبال ختم شي با جنت ور ننوزی خوا تر اگه پوری خبار چا سر غمی خوا دا خو جنت دا سیوزه ده چه باس بیا ایس غم نشتا ایس فکر نشتا خوا اجه ننووتی نی کنا نوی با سر کنا خوا زکا دعا کی چه اللہ پر ذرا بانده واچه رسوان شنن انکا علا کل شین قدیر زکستان سوال کو چې ته پار سبان دی قدرت والے دغه مستا قدرت چې منافقان لذي سزا ورکړان چې ریستا په دین پورې خاندلی او ټوخه کړی وي تا ول نن سزا ورکړه چې تسخروا منا فإنا نسخر منكم الله یستهزئ بهم تمام الله سم مطلب د ټوکو سزا بوله ورکی ښه چې تاسو دنیا کې ما سره لب جب کولو ها ما سره هم دوکې کولې چې کلمې باوي په جواب باندې یو جمعهتونو ته به حاضری کې دا کنه او من کې زړه کې سنو الله دا ما سره دوکا کولا ما هم تاسو سره هغه څه کار وکړه چې تر دې ځای پورې مې در سره رڼا درکړه ده لږ چې دا ستاسو د هغې عمل رڼا ده ښه دا به همیشه نه وي ځکه ستاسو کلمه د مرۍ نه کته نه وتلې دا رڼا به هم تاسو سره همیشه دوام نه کوي که نه ښه هقسې چې څنګه یې عملونه هقسې ولې الله بدله ورکړه نو ښه نو الله ته په دې قدرت والی او په دې هم قدرت والی چمږ زمږ رڼا مونږ سره اوساتي همون ته معافيو کې مونږ باندې پرده واچې او خپل فضل او رحم را باندې وکې نو زکه مونږ ستاسو سوال د مخکې صورت خلاصې بیان چې علا کل شین قدیر پارس قدرت وایې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم نه تر دې پورې صورت یې وایي سوا ادي کې امور انتظامی یو دیکې حقوق د کورنۍ د دوالو خدای او خاون چې تربیت د هر یو حق شته دي نارینه او حقوق یې هم بیان کړل او د زنانه او حقوق یې هم بیان کړل چې د خپل ځان تربیت وکړي د خپل اهل او عیال تربیت وکړي چې د جهنم د اور نه بچ شي اخر دا